Aboti kanga na yemba tete yo abotanga ikutu ne kisese boma mabala atikanga bomwana na libela mama mama nanga ye alela kimingi mwana nanga ya mobali na bwakate chese oyo nzambe apesi ngai Domingue bazengi bana bazali kolela Mbongo ezali mingi mwana zali te Makila na ngai na bwaka te Ndele ya kosalisa ngai Mokili mpe makambo mingi ye Tango moto apotami bosepeli ye Awa na mokili boyimi ye Bise ki awayi Boko makolela Ngayi mwasi mobali te Nakosuka wapi Ngayi mpe mwasala te Ya mama Nasala nini ya mama Ngayi mwasi mobali te Nakosuka wapi Salate ya mama na sala ninye ya mama awana mokili oyo e osala liwaye e osala liwaye e osala mpe bandoki e osala mpe bandoki mingi bakufi awaye Show you.